گران محترم او اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن د 132 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوار القرآن سلیم خان کې په 19 او 20 2008 کې د دې ملایدو په تیاسه تای اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 نوی غندی کتابو غیر آره اونو قرآن مجید که نوی چاپ شوی ناسو وی نوی او یو کتابو سره نوی چاپ کرا خو سره ای دور کتاب ده وی چی قچری لیوازی وڑیشی نو پا قچر یو کتابو رو نمی دلوڑی که شل پکی ده نمی دلوڑی نو وی دور غد کتاب ده چی قچری وڑی سی وڑی قچری وڑی نو قچر بانی که نولیزا که ده نمی وڑی نو ناس خبره ده نو دی دا خیال کرو ایمان تقول ایمان تلقیا یا تغردائی وی بس اولوس و ایمان نکونا ورا مننقا یا شمنگاد اول لغردون کنا دی دی علمان لکی تعدبو موسیٰ و ذالک سبب ایمانهم دی دی موسیٰ علیہ السلام ادبو کو او دی دی ایمان وجوا چه دی وجوا تا اللہ ایمان نصیب کو قالان وی بل القو او غردوی تاسو مخاطب توایا تو غردوا پتا با لگی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د جادو اجازه ورکای نه وی څه چی دین راکارای کی چې ختمه کم نه لا چې څه دین راکارای کی چې څه کم ختمه کم بللقو بلک تاسو غرزوی فایزا هبالهم نا غانا رسید دی وایسیوم اورنګورای دی وایسیوم الختی ایسیوم امساګانه الختی یو خیال الیه خیال کې راتل دتا من سهرم د وجد جادو دینا ان تاسو چې کینن دا خوځی را خوځی دا منډی وی د جادو دی وجنا هغه کې چې کمنه خوځیدل را خوځیدل راغلیو نو یا خدا وا چې جادو نظر بندي کړی و او یا دا وا چې هغه کې پارا چولې وا دا میټرو کې څنګه پارانی چې بټای کې میټری دی کې او پارای دا ډاکټرانو سره چې کوم میټری هغه کې مې او پارې ترمامیټر کې اده غچ په چکې څه شي اته به چې په چکې څه شي وو یا لخت ته به جوړ دی اچھا چې ترمامیټر به هم لذي اغه اخ کا ترمامیټر باغی باندې اته بچ پیدا کیری کیو نره غون ته کی پټی ارسو کینو معلومیږي زمون کلاس کې پریکټیکل کې الګ توي وی دی کیغه پارا معلومه کا غوته استاد ساينس لوی دریاب ده دبم پکې چته دی نو دا خبره چې دبم پکې چته دی کنه نو اغه نره غون ته پاره دا یو پاره د خاص قسم داد ته اغه د ګرمې دو سره اوچتیږي ګرمې دو سره اوچتیږي بټای کې میټرو کې ماغه پاره نو چې بټای سمره ګرمې کې میټر کې پاره په بره باندې زی نو هغه پاره چې کمندنه پکې چولی وا نو هغه پر اسو کې هم چولی وا پاډنګورو کې هم سکړی وا اته چې څومره باندې ور ګرمې دو نو دومره هغه څه کېدل داسي را کېدل را کېدل په ځین را کېدل نو پاره پکې چولی وا یو خیال ویلې من سهرم جادو د خیال کې رات دی موسی علی السلام تا من سهرم د وجد جادو دینا ان تاسا چې کیننده خوځي فوج سفی نفسی خیفته موسی نو رالا پزړه د کې رالا پزړه د کې یارا یعنی موسی فاو جسا موسی نو رالا موسی علی السلام پزړه کې خیفتن یارا موسی رستکړه موافقت الروس الایات فاو جسا محسوس کړه پزړه کې یارا موسی علی السلام خوشوي محسوس کړه پزړه کې یارا موسی علی السلام قلنا نو وی مونږ یارا اول محسوس کړه یو خو دې د وجنا چې کزه یو قسم نو گزار سو کوم نو خلک د ډیرو طرف تینو خلق دوڑا اولاد طرف تیوی کنا و خلق در دیرو طرف تینو دوی مداوا چی زما دا همسا مارکی دل در چا پی اختیار کری اللہ پی اختیار کری نو اسی نا چی زی ورور زو ما وغس نشی مار نشی زما دا همسا مارکی دل اگا دا اللہ پی اختیار کری نو یار ایسرا ترالا چی اسی نا چی زی ورگزار کم او سی نشی مار نشی نو زکاو یارید قلنا وی منگلا تخف یاریگا ما ان کانت الاعلى یقینا تی اوچات والق ما فی یمینک اوغه زواغه چې په خیلاس کې دی ادب کوا کنه ما دغه معجزه و همسه تا معجزه نو په خیلاس د ادب لاسته نو په خیلاس کې ونی و د دې وجنه د ادب کارونه په خیلاس پکار دی اذکار وظایف پورا کول په خیلاس پکار دی نو موز نه پس سبحان الله الحمدلله وای نو ټول په خیلاس پورا کوا په گس لاس باندې مو پورا کوا په خیلاس باندې پورا کول پکار دی یو لاس کې سپلای او بل لاس کې کتاب نو کتاب او قران په خلاص کې نیوا او سپلای په غس لاس کې ریل په غس لاس کې قران او کتاب په خلاص کې نیوا غزالی اورد طالبانو لیدل رحمه الله لا خلاص کے چکم دنو سپلائی او گس لاس کی کتاب نو ناغوی ویرا ایتو کثیر من طلبت العلم ان الکتب فی شمائلہم والنعال فی ایمانہم فاما لجہلہم و اما لتغافلہم ویڈیر طالبان میولی دل چولٹا کاری کڑی و اما لجہلہم و اما یا خو غریبانان ناپوی دی پتو تنیشتے یا پو زور ازان ناپویا کڑی دی والقی ما فی امینکو اگر دو آغا چپ خلاص کی دی تلقف ما سنو تلقف ما سنو پوش بکنه پختو خوزدش بکنه تلقف ما سنو نو کپ پا کی آغا چده جوڑ کردی دی بس کپ پی کی کنه تلقف یو خوڑلی یو کفکولی دی که پرق تی کفکول دی تو وی چده دی که دی سجای الوی از دی که کی دی پلی پا کی نی از دی که کی دی او رو گنت دا جو پا شابان دی بوزی او دا سی کی بعد دی تصوی لکی گی کفکول دا کب کول لگا دا جمیش پی الوا چی بیدتی خلاب کئی تلقف ما سنو خلاب پکی آغا چی دی جوڑ کری دی تلقف ما سنو نو ما یا خو بلکل تیرول لی چی آغا عرص با دا موجزه وگنا عرص بسی کی تیر کی یا تلقف ما نا بیاثر اگه کی بیاثر وشی آغا چی دی جوڑ کری دی انا ما سنو که دا ساہر یقین آغا چی دی جوڑ کری دی نو دا چل جادو کردی انا ما سنو یقین آغا چی دی جوڑ کڑی دی دا چل جادوگر دے ولا افلو ساحر ایسواتا او نا کامیابی کی جادوگر چراشی مقابل حق پرست حیسواتا چکم دے کراشی مقابل حق پرست نو کامیابی دلے نشی اگر چی اثر کی دلے شی اثر خوش ہوگا نمکی خو کامیابی دلے نشی ولا افلو ساحر ایسواتا فولقی سارت سجدا اگو رکنا چی دے چا اقل او فطرت برابری نو سنگ سمیگا رو منی بیا کنا نو فالقی سارت سجدا او غرزول شو جادوگر سجدہ کون کی او غرزول شو یعنی گویا کہ د دلیل د وجنا سم مجبور شو او د شان په زور سے چشاب یوس نو او غرزول شو فالقی سارت سجدا او غرزول شو جادوگان جادوگر سجدہ کون کی قالو نو وی دی آمنا برب هارون او موسی من ایمان راوله پر عبد هارون او د موسی رب د رب العالمین نو وی رب نو وی فرعون ایمان ایمان او دا تعارف چا چاورتا پیجنگلو دا رب پرب ایمان شیل قرآن رحم اللہ وی کالو خان کے بیان کو سڑے را اچت شو چورتا وی چا زیارت مسئلہ دے اکڑا خبر دلنی شیل قرآن رحم اللہ مام پی کور ویلی دی زب آرامی ما او شوری اکلا زیارت مسئله کولا سڑی حق بگریان شو چه بیانو شو راغی و تاوی آقا خدای بان ایمان ران ستا پا خدای سر وڑم ایمان را وڑم دا تعرف و تاغو که کنه بی ربی هارون و موسی موسی رستو کو هارون مخ که که هارون علیه سلام ما شروع موسی علیه سلام سو که شروع خدا دا آیاتونو دا برابر والی دا بجنه چرت آیاتونو پنون ختمی گی نو هارون رستو کی او چرت آیاتونو پالیب ختمی گی نو موسیٰ سکی رستو کی بے رب هارون و موسیٰ قالان ویورتا آمن تم پھر آن تو زگورا ویگورا تاو سیاسی وفادارائی بدل اکڑی منگا معاہدی کڑی دی چی سیاسی وفادارائی با نبال لو او خپل پاٹھے لبا اوٹو رکو بل چالا با اوٹو نوار کو وی آمن تم لہو تاسو ما خبرو من لدو دو قبلان آزن لکوم مخ کی دی اجازت زمانہ تاسو تا دگی نوی چه دا غزال جادو کردی اغیی کیوز دی ایمان روح پو کل شوی دی دا غزال جادو کرو ندی دی پی خیال لو چه دا غصی دی زالو دی زالو چه رال الوطوی منگ لفظ ساجر مجری اگه نا مزدوری مزدوری دوی که دا غزال دی چه تا چه مزدوری غختلا اغا اس آغا ندی آب بدل شوی دی اوز دی موسی شاگردان دی اوز بگی دی موسی علیه صلاة و سلام روح راغل دی دا غر کلمه و دا غر غیرت پا کسی شوی دی دا غر ویتا زمان اجازت نده غختله او بغیر دی اجازت نم سیاسی وفاداره بدل اکده بغیر پاتر لو موت ورکو آمن تم لو قبل آنا زن لکم تاس ایمان دار پدبانی مخی دی اجازت زمان تاس تا انو لکبی رکم اللذی علمکم سحر یقینا دار مشر ساسو آغا چه خودل تاس تا جادو دا استاجیو او استاس خامخا شاگردانو تا یو گر پریدی خامخا یو گر سکی پریگ دی دا پالوانو دا شاگرد جگره وکنه نو پالوان کمزور شو استاز او شاگرد الکو حربیم ټوله یاد کړوی خیال دا چې دا استاد بګدم کخیری چې جگړه وکړه نو استاد یې کې خود شاگرد دې سکو کی خود وی استاد دا گور خود بک ما تنو خولے دا یو یو مون پټو کنه زان ده پارا دا دوی دا استاد وسدی دا موسی تاسو استاد تاسو شی شاگردانی خود یو گور سکړو پټکړو تاسو مشوره کړو چې دغه شانته چل به وکو کنه نو متبه وګټي بس تا حکومت پراشی جوړ زمون سدی حکومت ته بس متبه بچا شی مون بس شو وزیران شو دا گور پروند یاره می تولتا انه لکبیرکم الذی دا سیاست سرنګ ورکی انه لکبیرکم الذی کنن دا مصر تاسو هغه علمکم السرات خودله تاسو جادو فلو قطع ایدیکم خامخا غص پکم لاسون تاسو او پیس تاسو دل بدل من خلاف نه دل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل خامخا ځوان بکم تاسو پاتانو د کجوره کې د کجوره په تانو کې وم ځوان کم اصوله وم کم ال تبای برتی ولا تعلمن ایونا او په وشی تاسو چې کم یو زمنګ نه سخت په سزا کې او پاتې اشد دو عذابن سخت په سزا کې او پاتې حکومت چې حکومت چا پاتې کیږي قالو نو دیو ته وي هیڅ چلنه لګه تلوار وو کې کنه مونږ غواسم الله سره ملاویګو نو لګ بم زر وته ملاو کې کنه دا څه خبره ده قالو نه لن اثرکا چاره نه مخ کې کو تعالی را چاله نه روان دي کو نو غره کو تعالی را علامه پاسوانی جانا من البینات چرت استا قانون او چرت دا الله قانون منگ دا اللہ پا قانون استا قانون نمخ کی کو علامہ پاسوانی جانا من البینات چراغری دی منگ تا دا صفا دلائرنا واللذی فطرانا فق زمان تقاض یومانا او پا غزات چی منگ پیدا کریو پا غزات تی نمخ کی کو چی کم ذات منگ سکریو پیدا کریو یعنی دا غر خبر منو استا خبر نمانو دویم واللذی فطرانا فق زمان تقاض قسم دی زمنگ پا غزات پانده چی منگ ایسی کڑیو پیدا کڑیو کوا لاست ازاد فق زمان تقاض کوا آغا چی تی فیصل کون که دا چی کلا حادی کامل وی او طالب کامل وی دا سی غیر اترازی بیا چی کلا حادی سوی کامل استاز کامل شاگرد سوی کامل دا سی غیر اترازی او کئیو که نقصانی دا سی نکی بیا فق زمان تقاض نو کوا تا آغا چی دی خوخی انما تقضي هذه الحياه الدنيا يقينا فيصل كده دي جوان معمولي ان ده معمولي جوان برا ختم كده ختم كده انما تقضي هذه الحياه الدنيا يقينا فيصل كده دي جوان معمولي ان منا بربنا يقينا من غير ما نراوله بقبل ربان دي ليغفرنا خطايانا دا چوب خمن تاز من غناونا دا چوب خمن تاز من غناونا دا من غنا کړو چې من غرالو موسى مقابل الى اسدارات من ستسكي معفكي وما قراتنا عليه من السحر او آغا چه تازور کرو پا مونگ بانده پس دا کولو دا جادو فرونیانو که داوا چه غیب پالکانو بانده زور کرو چه جادو زده کی چه جادو سکی زده کی وما قراتنا عليه من السحر اریو علم لا اسمانی علم لا مقابل کے مقابل سشے سکی پیدا کی مخالفت کے مقابل سشے سکی پیدا کی او خلق مجبور کئی دی خبری تا خلق دیتا سکی مجبورہ کئی چاہا آسمانی علم پریگ دی او اگا مقابل سکی روچت کی مقابل روچت کی لاد میکالا دیر وقت مخ کے دو قرآن مقابلہ کے او اسلام مقابلہ کے انگریزی تعلیم راوی استو انگریزی تعلیم امور تیوی مبارک شا دا سی انسانان با پیدا کو ما دا سی مسلمانان چه براینام مسلمانان بی نم بے نم دے اسلامی او طور طریقہ بے طول دے چاہی دا انگریز دا سی با پیدا کوم وی او نن سبا اغی تا خلق مجبور کی گی ویل سو کو مجبوری دا اسی کار نکی گی چه سو دے میٹارک سک نہیں کڑے پاس کڑے نی که دیندار دین آغا تا مجبور کئی دا دنیا دا مدرسی سندون رو رو سکی ختمی چیارا که اوٹونو تا ادری گی کار سا تا ادری گی نو دے تعلیم والا بسکی گی ادری گی نو دے تیسا کئی مجبور کئی نو فرعونیانو اغی مجبور کول جادو تا او اوس دغه تسکی مجبور کئ پکار دا لک سوک د دنیا د پاره دغه سکول وای خو دین دی وسره نه پریری او دین یوازې مونږ نه دی دین زمنګ مکمل قران دی نو کم از کم دا قران د کول خو پکار دی کنه هر مسلمان لچ قران ورزی چې هغه کمی حربې له دایا پیدا کړی دی پکار دا چې هغه پای کی کامیاب نشي کنه چې دا سيزونه چې دې ته مجبور کئ چې لګیاري و ما کراثنا علیه من السحر آغا چه زور کرد تا مونگ بانی دا جادونا والله خیرون وابقا اللہ دا بہتر آغا بی ایونا شدو عذاب وابقا دیوتای والله خیرون وابقا اللہ دا غوراو پاتی انہو میات ربہو مجرمان یقین آغا سو چراغ ربتا جرم کو ان کے مجرمان شرک کو ان کے فإن له یقینا د پاره به دوزخ لا يموت فيها نبمری پدی کی چخلاص شی موتن موریحتن مرگ چخلاص شی لا يموت فيها نبمری پدی کی ولا يحيى او نو ژوندۍ ژوندۍ پخکولی ژوند باندې ژوند سه ژوندې نو مرگ چخلاص شی او نو سخکول ژوندۍ ولا يحيى او نو ژوندې کی به ژوند فائدہ من حیاتن ممتعتن ومن یاتی مؤمنن او اسوک چراغ الله تا چیمان راوڑی قدم این سوالیات او ملک کڑی نیکو پاولای کال اوم درجات الولا پامل ایمان بانی جنت تطللی او پامل بانی درجات تی نو پاولای کال اوم درجات الولا یقین اندید پار دی درجی اوچاتی اوچاتی اوچات درجی بولوار کی جنناتو اندین باغون دا همیش تجری منتات نار چی بایی کی با لاندون داغی نوالی همیشه بی پدی کی ولی و بایی کی او ابن عباس رضی اللہ عنہ انهار الجنه بلا حدود ده جنت نیرونه چدی نا بلا حدود لختی و تلاندی نشته نو چه کم ده تا خیجانو خیجو شلم چتم خیجی زان پس را خیجوا انهار الجنه بلا حدود ده جنت نیرونه غی تلختی و کندی نشته لاندی چگینی په یوزه بزیو په بل ځای نزی خالدین فی همیشه بودی که وذالک جزاء من تزکا دا بل دا غچا جزاء پاک تزکا اعتقد لا اله الا الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا بل دا غچا دا تزکا جزاء پاک کده شرک نا شرک اغه پری خود او توحید باندې خپل عقیده صفا کړه واخر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى سورۃ طه کې راته زولو په بیان د مسلې باندې چې دا مسله چې کومه سورۃ کاف او مریم کې بیان شوه نو دا مسله په بهادرای باندې ورسوي هغه د پاره واقعه د موسی علیه الصلات والسلام ذکر کولا چو ګور موسی علیہ الصلات والسلام د سختو او د تکلیف پروا نه کوي ډیر پنارتوب او بهادرای باندې مسله رسي نو د قشان لکه د موسی علیہ الصلات والسلام دا مسله ورسوي د موسی علیہ الصلات والسلام لوی امتحان د فرعون د طرف نه اغه بیان شو د فرعون د طرف نه امتحان او بیان شو چې پاغه باندې سخت راغلی و د فرعون د طرف نه او موسی علیه الصلات والسلام ډیر په خنده پېښانه برداشت کړی و او ساحران داغا وقت لولوی عالمانو اغید موسیٰ علیہ السلام حقانیت معلوم کو او ایمان پی راوڑو دا یو سختا تردیزای پوری بیان شوا اشاره دا موسیٰ علیہ السلام واقعا قرآن دیر ذکر کئی ذکر چی دا نبی علیہ السلام و سلام دا امت سره مناسبت زیاد تے مناسبت د نبی علیہ الصلات والسلام د جوان سره هغه زیات دی د دې د وجنا د موسی علیہ السلام واقع قران بیا بیا ذکر کړي لکه څنګه چې موسی علیہ السلام د یو ظالم بادشاہ د طرف نه سخت راغلی و پتابم سخت راځي د بادشاہ د طرف نه پاک پرستو سم سخت رازی ده ظالمان و بادشایانو ده طرف نا ده ده زینا دوی ما سختا و اشاره کئی چې سخت تار سمرئی خود دین با پریک دینا دا دا تربیت طریقه دا دا کشرانو دا معشومانو تربیت پا دی انداز پکار دی چې کار سمرہ سخت تراشی خود دین با پری خودل نئی دین لا چوٹی وار کول دانشتا دی چې دین پریک دی او دین لا چوٹی وار کی نزاز تربیت دا معشومانو کا چو گو رب موسیٰ علیہ السلام سخت تراغلی و دین نو پریخه تا باندیم که سخت تراشی نو دین با نپریک دی لار بدل اللہ را اوباسی لکه موسیٰ علیہ السلام لائی پا دریاب که لار رایستی وی ولقد اوحینا الی موسیٰ علیہ السلام چه کل مناظره و گتلا نو قانون دے چه اس پا پا دلیل دے پڑکڑل نو اس پاوی چه ختمو الغواری وجنوی نو موسیٰ علیہ السلام و سلامو لگی او پا دلیل دے پڑکڑل نو اس دے وی چه یرا موسیٰ او داغم الگری وجل غواری زمگا کرا تفساد جوڑی سورت مومن کے بے تفصیل راشی چه یرا فساد جوڑی د جوان طریقې را بدلی وی وجل غواړي ندام دا چې مذاکرات یې پړکی نبیاوی بمبارای په کول غواړي نو وی بمبارای کول غواړي نو موسی علی السلام سره د ملګرو نه هجرت کړي الله تو وی چې اوس دې پریدینا نو وطن پریک دا اوساته نه موسی علی السلام سره د ملګرو نه سخو آغا میدان کی شهیدان شو چیم پیرانوی چیلا اصول لبنکم فی جزو این نخت نصب آغا میدان کی شهیدان شو و فیرانو وجل سمو سال سلام زان سرکل او روان شو مو سال سلام سرد ملگرونا دریاب لورسید شان گوری نز فیران فوجون را اخلاس تی مخ تا گوری نو معامله بدل ده دریاب ده یو طرف تا دریاب او بل طرف تا ده فرعون فوج موسی علیه السلام تا ملگرو وی وی دا بسی کی گی شوارای بیا وضاحت کهی لگ پیمون خوب اسلان دی شو مخی تلار نشتا او ده شان فوج را رسید موسی علیه السلام وی نا ده پیغمبر یقین انتهایی مضبوطی موسیٰ علیہ السلام وینا مالا با اللہ لا رباسی معجزہ نا یقین دے پیغمبری بس اللہ رب العزت حکمو کو چدا لخت دے دریاب لر اخلاس کا لخت دے اخلاس کڑا دریاب کی وچ لار شو وچ اکڑا سا پائے موسیٰ علیہ السلام لار فرعونیان غرق شو آ تفصیل کئی طالب اللہ لا رباسی بس تپ خپل مشن با نکلا کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام لے چلا رستیوا فلقد اوحینا الی موسیٰ یقینا وحی مکڑو موسیٰ علیہ السلام تا ندی خبری ان اسر بی عبادی دا چی بوزا بندیان می دے شپی روانی دلو تا اسراوی اسرا دے شپی روانی دل ان اسر بی عبادی نشپی بوزا بندیان می فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا جوڑا کدیلا کشتای فاضرب فجال جوڑا کدیلا را طریقا لارا فی البحر بدریاب کی یبسا اچکڑسا یبسا اچکڑسا اوچا خود یبس مانا دا خدا تنوین پا کیون دے تعظیم کنا اوچا خسام اچکڑسا دا اکڑسا دے تنوین مانا دا یبسا اچکڑسا دا سی اوچا چلگی اوبوم پا یوزای او بایگی نوائی که خطیی او چی عمری پا یوزای باندی اوبو بایگی نو آخو دندلائی بیا آخو خلو پایی چی خپا تقدینو پا کتا سڑی زی اللہ رب العزت پا که داس طریقه سرا لار کلا لکا چی عمری چلندلاری بیل کلو چکڑا سا لاروان یا باسان او چکڑا سا لا تخاف درکن ولا تخشا نبا یاریگی تو دارکان دلان دی کلو دشمننا ولا تخشا او نبا یاریگی دغرقی دلونا ما مخته لار ده نو دا موای گینی چې لار کې به غرق شم او شان دشمن دې نو دا موای چې دشمن به میرا لاندې کی لا تخاف درکان نو بیاریږي درکان دلاندې کولو دشمن نه ولا تخشا او نو بیاریږي دا غرق دلونه چې گینی دریاب کې به غرق شم فات باهم فرعون بجنوده نو فورن لگید پا دی پسی فاد کنه تاقیم مال وصل موسیٰ علیہ السلام روان شو نو جوڑای ور پسی امو لگید لنو فاد باهم فرعونو او لگید پا دی پسی فرعون سرد لخکرون آئی طول لخکری کئیو فاہی بیان کی چه اقم بیان فرعون کڑو صورت شعرائی بیا بیان کی چه انا لجمیون حاضرون گورا وارو گونتا کی خلق تے او منگا تینا طول یریگو طول تینا منگ یریگو لوگوں تک ٹولے دے اور ٹولے پا مخاغستی ہو راضی چیس بندوبست ولو کو فاتواہم فرعون بی جنودی ہی اولا گیت فرعون پا سرد لخکارون آئے فغشیہم من علیہم ما غشیہم فناکل دی لرا آغا چا پناکل دی دریابنا واسنو آ پناکی دلم سناشناو نو فغشیہم نو پناکل دی لرا دی دریابنا آغا سو چا پناکل آغا سید چا پناکل سشی پناکل پی سیوای آمانو او با دیرم وی تیزم وی او بچ وی نو آغا دیرم وی دیر زیاد وی کسرت الما او بل تیزم وی سرعت الما او بل دا چه استغراق الما دا هر طرف نه را گیر کریو کنا دا هر طرف نه نو ما غشیه هم بد سوایه مخو ای با هم دا دا پار دا غطوالی ده پناکل دیلا دا دریاب نا غسیز چه پناکل وازاللہ فرعون قومہو ما حدا فرعون خوب ادا چه غوالی چه آدکم سبیل الرشاد ما پس راشی لارد تخیم ما پس راشی لارد تخیم زمان سر کامیابی دا فرعون وی آدکم سبیل الرشاد سورت مومن سالی رشتم سپارا لگو گو رہی سورت مومن سالی رشتم سپارا آیت نمبر 29 یو کم دیر شم قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد قال فرعون اوی فرعون ما اوریکم الا ما ارا نخیم تاستا مگر آغا چزیوینا زو گورا چ ما تخکاری کنا داد سیاسی لیڈر کار دے مزی گورے منگ تا سی سرا روان دینو منگ تا سکی گی خکاری ما اوریکم الا ما ارا نرا روان حالت پانی تاسو پوانی بس منگ پی پوی کن خو غلی کی نی با چی منگ سوایو ناغا کوای چی منگ زمنگ ها سرسمی لاوی ها ملاوی ما اهدیکم الا سبیل الرشاد نخیم تاستا مگر لار دا کامیاب آئی ہمارے پیچھے آو کامیابی ہمارے قدم قدمو نیچے کامیابی زمنگ دا قدمونو دا لاندی دا بس منگ پس رازی زمنگ تاسولا در روشن مستقبل زیمواریو روشن مستقبل کے زامن شمع کارپوریشن یا چه کم دنو MRDP یا بل او یا بل آلی گیا بی انسی HD NRSP دا د فرعون امتیان وما دی کم الا سبیل الرشاد نخیم تاستا دا دی انجیو د فرعون تربیشی دی کنا تا سوچ دی فرعون سر سبق ویده وما دی کم الا سبیل الرشاد نخیم تاستا مگر لارا الرشاد کامیابای لار دا تخیما نو آغا دا کامیابای لار ور تا کم او خودلا داغی مقابله کی رجل مومن وی 38 کی 38 دا مومن کی قال اللذی آمنا یا قوم اتبعونی آدکم سبیل الرشاد حق پرس وی دا حق لار زخیم فرعون دا کامیابای لار خولا خواب کم آم سورت حود 12 سپاره کی دا فرعون آلار خودلی دا چه آغای پا کم طرف پانی قوم ورو لگو 98 نمبر آیات سورت حود آیت نمبر 2 یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود یقدم قومه یوم القیامه ورد المورود او ډیر بد دا ګدر ګدر کړی شوی ناکار ګدر ته وردان نکړل دا د فرعون لار وا چې دی والی وی اهدکم سبیل الرشاد فما اهدیکم الا سبیل الرشاد اور ته رسول دا د باطل تحریک دا کار دی او دی اور ته رسی لکه فرعون چې خپل اغا کارکنان خپل تابعدار اغا اور ته رسول ام اضل فرعون قومه خطا کل فرعون گمراه کل فرعون خپل قوم وما هدا پسمای نکل اسی وی چیز باید تا پسما لارو خیم پسمای نکل یا بنی اسرائیل الله الله چی دشمن دی تباشو نصبا کئی دشمن دی تباشو نتبا سکئی اگا بینگلی برا والی اگا بقا کئی اگا بینگلی گونتی نیو پوجیانو سرا تورای چیم او پکې پکې پاک سر زمين شاد باد چې پکې بتورو کې وای نو تاسو کای غړې کې وا او تاسو کای جشنو نه ومناوي او تاسو دې داتا گنجبا خش مزار نه به طواف کای چې مونږه کارګل پتا کړه دې مونږ کارګل پتا کړه یا مونږه هندستان پتا کړه نو تاسو او بل سبا کای بلا ملک دې فتح کو کامیابی دل الله در کړه نو سبا کای ته په اوس برتانوی کورٹ نافذ کای الله ملک دے فتح کو دشمن تباشو اللہ تعجزیو کا یا بنی اسرائیل قرن جیناکم من عدوکم و بنی اسرائیلو یقیناً خلاص مکڑی دو دشمن ستا سنا و آدناکم جانب تور الائمانا اولوز مکڑو تاثر پا طرف دو کوئی تور الائمان برکتی و نزلنا علیکم المن و السلوى رالی گلیمی و پتاسو باندی ترنجبین و مرزان المن بکڑا و خوراک الوانا بیکڑا و خوراک من چه تکلیف پا کنی دا سه خوراک الوانا چه تکلیف پا کنی دا سه خوراک تولی کی گی الوان علامه شنقیطی رحمه الله اضاء البیان کلی کی الوان وی اسم جامعون لما یمن الله بهی علی عبده من غیر کد ولا تعیب اسم جامعون لما یمن دا پورا نوم ده دا آغی سیز چه اللہ احسان کئی پخپلو بن علا عبدهی من غیر کد دن ولا تعیبین بغیر ده سستری توبا ده کڑاونا چه اللہ والا بے کڑاو اور کی دغی طویل کی گی سشه من بس دا دی وجن حدیث کی رازی الکم اتو من المن دا خریڑه چه کم دن دا من یو قسم ده خریڑه مونگو تا خریڑه وایو اوزن خلق و تا گوسی وی گوسی پا غرونو کی دی افغانستان غرونو کی و تا گوسی وی ناغا دیر گرانی وی الکم اتو من المن دا خریره چی کم دن دا دا من او دا ترنجبین یو قسم دی سنگا مطلب دا دی مطلب دا دی چی لکا سنگا ترنجبین بیکڑاو کی دو دا شانت دا خریره بیکڑاو کی گی دا نده چی کرل لیو بیا گوڑول لیو بس پا خپل راو خیجی خلقی اخری او چر تا پشپار سوا چه تا پیونیمز روپای وانده پاو کلو خرسیگی دیر گرانی چه اغا اصلی کمی ونزلنا علیکم المان بکڑا و خوراک در اللہ در کڑو المان نا ترنجبین و سلوا و مرزان بکڑا و خوراک و سلوا و مرزان سلوا ناست توی مرز نورزان توی رکی گی نو مفسرین ذکر کئی ہیا تویر یش با سمانیا او سمانیا یا خدا سے مارغ دے لکه دا مرزو مرز پشانتی دے نو تنظر دی او یادا دے چه بی عینی ہی مرز دے بی عینی سا دے مرز دا بولا اللہ را لگل اویلیو منگا خورای من توی بات مارز اقناکم دا پاکو آغینا چه در کرمی دیتا استا من توی بات مارز اقناکم خدا دا دا خوم بنی اسرائیل خو خوارو کنه دیغه پیران پنو کرای کی ټول مر پاتشیو ټول مر غلامان پاتشیو نو سو تخپل مملکت او سلطنت میراو شو او نادیده چې دولت من شي می وینا نو دیت قران آداب ذکر کی دغه خوار چې دولت من شي او نادیده چې دولت من شي چې کم سړی د دولت عادت نی هغه ته دولت میراو شي نو هغه امام غزالی کابل گرام شیخ سوی مدذل العالی امام غزالی وی چه کم سڑے آده دولت عدد نی آغت دولت ملاو شی نو آغا سو کارو نکی یو اگر که وخز اوا اغه سره په سخته کې ژوند تیر کړل خدای به دا کوشش کوي چې بل خزو کم او چې کمی خزو سره سخته تیر کړی دا نو دې اغه دا سکیل کوینځه اده وینځه په دغه والی په کار د بچای قابل وا او هغه چې کم دې په دا سکیل کوینځه نو دې داغه په ځای په سر باندې بل خزو کی هغه شاهزادګۍ کی او دا بل ول وینځه کی نو دې یو دا کار کی دین دای چې را کور جوړو ما اده پیسې په کور لګی چسی هی کور جوړو ما کو کورین وی دی را جوړو ما پا بادی باندې پیسې ولګی او دریم دادی چنی وی نی یاران جوړی ازاله یاران د پلار د وختو او د تکلیف د وختو دوستان چو ماغه تیر شیا ختم شي له به نی وی یاران جوړی نی وی یاران بسی چې څه درړه او صبر اوړو ما چې سرازی نو سراوړه او چې درزم نو صبر درړم پد کشی اغام سر عزیزان سر دوار کرو را کرو یارانه شی بس سب ورکه و سب درکهی عدل دو بدل شی شی نه یاران زن لجوڑهی او بل ادا چه ده خپل حیثیت نه زیاد کار بشورو کی خپل حیثیت اینی او ویارا گور اوز داسی ده نوسوری او گاڑه اون پا کار ده خیسته گونتی نو گاڑه بوالی نو بیا عمری قرزداری عمری قرزداری زکه دور خونی او خو سب دنگه کردو خلاصی شی چې لګي غون ته پاتې ویزا سوا قرض کو چې قرض شي نو په سودی بارګینونو کې غټول سودی کاروباري نو بیا د دغه شي دروغ وای کله یو ځای ته پټی کی بیا کله بل ځای ته او موبایل باندې بیا دروغ وای ته چرته ویزو خو جمعه په خلو کې ولاړې ما په کینه باندې د سینما په خلو کې ولاړې کله بیا یو سوې کله بل سوې دا دروغ رښتیا به یو ځای کوي نو دا ورته الله وای چې اسنا ما خوراکونه درکړل مست میکړی نو اسنه چې تاسو مستای شروع کړي اواغه کارونه شروع کړي چا نه کولی ولا تطغاو ګره ولا تطغاو ولا تطغاو سرکشی مکوئ په دې کې تاب نوتی روزی فاحل علیکم غضبی نور اپری بوزي په تاسو غضب او غصه می غصه او غضب به په تاسو باندې را پریوزی فاحل علیکم غضبی دا چې مال کې دا الله کو نه پیجنی په مال ولا الله ورکی او بیا دا الله مخالفت شروع کی د پو ما توت پو او ایس پو سرنو چه مال ولا الله ورکینو بیا دمی گردی چه مال ولا الله ورکینو بیا دمانو شاخیلان راولی چه مال ولا الله ورکینو سو بل بل سو شروع کی نو ایدا فیحل علیکم غضبی نو بیا غضب پی دا اللہو شی لاس مروری نی مالی او نی دولتی ایس بیا نی نو ولی نا پرمانه پا مال اللہ کی کئی فیحل علیکم غضبی نور اپری ووزی بتاسو غصامی ومن یالل علی غضبی فقد هوا پچا چرا اپری واتا پاغا غصامی فقد هوا یقینا حلاک شو تبا شو ختم شده و اینی لغفار لمن تاب او و اینی یقینا خام خازم بخون که آغا چالا تابا چه توبه وی استلا ناروائی کرو خو توبه وی استلا راو گردید اللہ تا تابا چرا راو گردید اللہ تا و آمانا او ایمان را وړو پزلو وا عمل صالحان او عمل کنه پاندامونو زړه عمل داو چې امانه زړه نه او من الله او د الله احکامات وا عمل صالحان او عمل کنه چې نبی عليه السلام په طریقو ثم اهتدا بیا کلک شب سنت طریقه ثم اهتدا بیا کلک کوم په دی باندې شو دانا چې لکه چرګیوم غول خوري او مخو کسنډي او موي ناروا ناروا او ام بیا لگه پا نارو که اختی دا توبه نده چه پخلوهای توبه توبه توبه او عمل چه کم ده نبنده دا آغی بدونا دا بدونا بنده گی نه او دا خلوه بانه توبه توبه و باسه دا توبه دا فضل ابن عیاز وی وی تو اتوبه تو بلا اقلاعین توبه دا سه توبه چه بغیر دا بنده دو دا گناه نه چه دا گناه نه نبنده گی و توبه وی نو توبه تول کذابین دا ده دروغجون و خلق و توبه ده نو سم محتدا بیا کلکو می کنه بیا پاقی پسی سم محتدا بیا پاقی کلک ته بد عمل پسی بیا نزی بیا نزی پا بد عمل پسی دانا چه توبه برلب صبح برکب دل پر از زوقه گناه ماسیت را خنده می آید زی استغفار ما توبه برلب صبح برکب دل پر از زوقه گناه توبه پخلی توبه توبه توبه صبح برکب تسبیح پلاس دل پر از ذوق گناه او زرد گناه دو جوش ندکته ما سیت را خند میں آیت ز استغفار ما اللہ ما سیت را خند میں آیت ز استغفار ما معصیت او گناہ زما په توبه پوری خاندی چدای سنگ توبه دا یو طرف ته پخلی توبه توبه وای او بل طرف ته معصیت او د گناہ نه بندگی نه حسن وای بس حسن بصری رحمه الله ان الله لا ان الله يقبل توبه العبد ما لم يعد ان الله يقبل توبه العبد ما لم يعد الله د بنده توبه قبلی ترسو پوری چدای گناہ ته بیاو نه ګرځي بیاونو گرزی دا توبه توبه دا مخلصینو دا اللہ دی منگتا دا سو توبه نصیب کی وامل صالحان اوالو کنیک سمات دا بیاکلا کمشی پا دیکنا قالو ربنا اللہ سم استقامو دا احتدا مانا دا دکنا سم استقاما علا سنة بیا پا سنت تری قوبا نکلا کمشی وما سمات دا بیاکلا کشی دا داس خلقو سر اللہ وعده دا مغفرت کردی دا اللہ دی منگ پا داس خلقو کراولی وما جرکان قومی که یا موسیٰ دا بلا مرحلا دا امتحان دا موسیٰ علیہ السلام چه دا خپلو دا طرف نا امتحان دا خپلو دا طرف نا خپلو دا طرف نا چه خپلو که با داس منافق پیدا کی گی چه آغا بلی گیای او استاد ملګرو د گمراه کولو کوشش وکي ستا ملګری با ستاره طریقې نه اړي اما جرکان قومه کیا موسی موسی علیہ السلام چې پوره وته موسی علیہ السلام چې پوره و دریاب نه پوره لاړل الته برابر شو ارسو دای ته ډوډۍ برابر شو او په برابر شو ارسو برابر شو نو قانون پکارو دیلا زکا اوس پل وطن برابر شو کنا دشمن ختم شو اوس دا حاکمان شو نو اوس دیلا دا جوان قانون پکارو موسیٰ علیہ السلام قوم تو ویل چه تاسو دی زائی کناسی ای چه ما سویلی دی نو دا کوئی سو طریقی خو اللہ غا تا خودلوی کنا سو طریقی و تا خودلوی موسیٰ علیہ السلام پلو ملگرو تو وی تاسو دا چه سو عمال دی نو دا کوئی کما مالی ورته حواله کړی وی دا کوي او زه زما مکمل د ژوند نظام د الله لرالم کوئی تور تلل چې مکمل نظام الله او توی راشه چې تاله زما مکمل نظام درکم یوی میاشت تل راشه موسی علی السلام وی چې زه یوی میاشت تل زما تاسو د خپل اعمال کوي هارون علی السلام او تپری خود چې ته زما خلیفای زما طرف نه دی باندې نو ته ګور دی ته خیال ساته خیال ساته موسی علیہ الصلوۃ والسلام لار موسی علیہ السلام تعالی وی څنګه دا سی په تلوار رالی رالی دا سی په تلوار باندې نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې قوم په خپل حالت پریخې دی تابعدار خو ما تلوار دی لکړی وا چه باز زمان شوق و دا ملاقات چه را شما او تا رضا کما نو آغا واقع ذکر کئی چه موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تلال نو دل تا سامیری آغا راو لگید او دا گمراه طریقه ایجاد کرا او دا موسیٰ علیہ السلام او امتیان چیو نو آیسا کرل گمراه کرل نو آغا ذکر کئی وما جلکا ان قومی کیا موسیٰ وما جلکا سشی رامخ ککڑتا تلوار اکڑبتا دا قوم ستانا اے موسیٰ قالا نووی هم اولائی علا سری هم دیچ دی اولائی دغدی علا سری زما پا نقش قدم قالا هم اولائی علا سری مانا یاد لری قالا وی هم دیچ دی اولائی دغدی علا سری زما پا نقش قدم زما په طریقه باندې دي ما په خپل طریقه پریږی دي او زه تنه رالم واجل تو الیک رب لترضا تلوار میں کړتا تا ورب می لترضا دا چې ته خوشاله شې دا چې ته خوشاله شې قال نو الله رب العزت فإنا قد فتنا قومك نو اورا فإنا قد فتنا قومك یقینا من خفتنا کې چولې قوم دي من بعدک پذرات لوستانا واظ الله مسامریو خطا کړی دی دیلرا سامری خطا کړی دی فاینا قد فتنا قومک دے زیت لک فکرو کئی کبیخی فائنہ قد فتن نانا معلومی گی چھے دے موسیٰ علیہ السلام تا دے کوئی تور تا دے تلو دا واجنا اللہ رب العزت دا قوم گمراہ کو چھے موسیٰ علیہ السلام چر تا لار کوئی تور تا فائنہ قد فتن تا سوائی دا فا تفریحیہ دا کنا دا تفریح پا مخ کے باندشوا فائنہ قد فتن قومک چھے دے موسیٰ علیہ السلام توجہ ختم شوا اور موسیٰ علیہ السلام دعوت ختم شو نو قوم سو شو گمراہ شو اللہ گمراہ کرل نو دا سنگا چل لے دا خو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نو ویلی چرا شا وواعدنا موسیٰ اربعین لیلتن وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن ثم واتممناها بعشرن فتم میقات ربه اربعین لیلہ نو دا خو اللہ رب العزت سر لوس کرو چرا شا یو میاشتی لہ او میاشتل سشا راشا نو پا دی بانی دا قوم سنگ خطا شو اصل که دا خبر سینا دا چه دا موسیٰ علیہ السلام توجه کرد شو دا قوم نا یا دا موسیٰ علیہ السلام دعوت کرد شو دا خپل قوم نا نو قوم گمراه شو نا مکه کی نبی علیہ السلام توجه قوم تا کرد دا او دعوت ام کرد دی چه اللہ رب العزت نپ هدایت کی نو نپ هدایت کی گی نو ترت توجه مشتے د تر د پاره دعاګان همشته هر څه برابر دي او تر ته دعوت همشته سره د دین اترنه مسلمانيږي بس هدایت د الله په لاس کې ده ته بنده خو صرف بیان دینو صرف بیان دین فاینا قد فتننا قومک دا د خبرولو مسله ده چې ستا په د تفریق ذکر کوي فاینا قد فتننا نو موسی علی السلام په تلو په ذکر کوي دې ته فکر کوي فاینا قد فتننا موسیٰ علیہ السلام پتلو پسی دا گمراہی سکی ذکر کئی دا دی دوا جنا چی موسیٰ علیہ السلام وو موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج والاو دا غپ و مخ کی فتنی سر نشو چا تولے دا غن یرید سامیرے گنی غن اغزان سر پزرل کی دا مخ کی نراوڑے ہو دا کم زین نراوڑے ہو دا اغزان چی کلدی پا دریاب پوری وطل پا دریاب سشو پوری وطل نو اغزائی کی او درگاہ و دا سخی خلق و عبادت کو نو دا دی قوم که خارختیان خودی دا پخوان او کنا زکر دی دا فرعون سر پا گاون که پاتیشیو او ال تا کم دا سخی عبادت وو نو دی کم لگ لگ سن اساسو خارخو نو دی وی چه اجعل لنا الان کمالهم آلیها دی خلکو تو گو را خدایان دی مخیطا منگلم دا سی خدایان جوڑ که کنا دا آغ زین یو منجاور دی سر ملگره شو دا آغ زین و سر یو منجاور سشو ملگره شو یاد موسیٰ علیہ السلام سره د مخ کې نه سو ملګری خود دغه درگاه سره تعلق وو دغه شرک اړې سره سو تعلق وو هغه پزړه کې وکړلا چې که خیری به بنی اسرائیلو کې لار کیږي زګه موسیٰ علیہ السلام غون ته سړی ته دی وی چې اجعل لنا آلهتن کمالهم نو د موسیٰ علیہ السلام غون ته سړی نه دی د خدای مطالبه کوي نو دی کې کار کیږي راشه پاتې بشم موقع شناسی مردم شناسی چه سٹیم موقع ملاوشی نو دی بزو گمراه کوم نو چه سو پوری دو موسیٰ علیہ السلام اغلاس پا قوم بانده وو او موسیٰ علیہ السلام پا قوم که وو نو سامیری سرو چطوله نشو یعنی سامیری منجاور خواه سر شویو کنا نو آغا سرو چطوله نشو خو موسیٰ علیہ السلام خو با کوئی تور تا تو اللہ و سر لوس کرو چرا زیبا نو چه موسیٰ علیہ السلام چر تلا کوئی تور تلا نزل تا سامیری تا موقع ملاو شوا اگرچه هارون علیہ السلام وو خوکانا محببا فی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کی موسیٰ علیہ هارون علیہ السلام دیر محبوب گانا لکی دو نرم خویو داغن دیر نیاریدل داغن دیر نیاریدل نو سامیری آغا چلو کو را روان دی او خلقی گمراہ کل نو دا گمراہی ظاہر شوا نو موسیٰ علیہ السلام دا تلو نرستو سشوا ظاہر شوا پدی خبر پوش شوی زخو پی پوشم الحمدللہ خو تک تا مظہری بزان لسی لکلی خود مظہری توجیح صحیح ندا خبر بانی پوش شوی کنا دا افا دا خبر دا عرص چمی اکل نو دا دا مظہری خبر آوا دا غی تیراس چمی اکل کنا دا توجیح دا چاوا مظہری پدی بانی پوش شوی کنا دا خو بیا پیغمبر بانی دا غرازی چاگا دا قوم پی اصلاح کی کوتا ہے کردے کنا پیغمبر بانی بلیم نرازی چاگر قوم پہ اصلاح کی کمی و کوتاہی کردے نا پیغمبر اللہ رب العزت خواہ کردے قوم دے اصلاح دے پاری هغه د خپل ډیوټي بالکل مکمل سر ته رسي داغه نه پدې کې څه نقصان ناراضي هیڅ نقصان ناراضي د موسی علی السلام د وجه نه نه ګمراه شي د خپل عمل د وجه نه سدي ګمراه دي خدا ګمراهی ښکارا شو پرستو د تلو د چانه د موسی علی السلام نه قال فإنا قد فتنا قومك قال نوي فإنا يقينا قد فتنا قومك يقينا منغا خطا کړه دې پتنا کې چورې قوم دې امتحان کې موږ چورې قوم دې ممبالیکا پستانا واذ الله مصامریو او گمراه کړه دې لره سامری سامری دا یو سړیو د سامری قبیلې نو دا یو قبیله و سامرا دا داغي قبیلې نو سکو ته سامری ویل کیږي خپل نوم ددوی موسیٰ د خپل نوم اغا موسیٰ قرطبی ذکر کئی وی از المر علم یخلق سعیدن تا حیارات از المر علم یخلق سعیدن تا حیارات وقول مربیه وخاب المؤملو از المر علم یخلق سعیدن تا حیارات چکل سڑے نوی پیدا نیک بختا نواریانی گی وقول مربیه وخاب المؤملو اقلونا د تربیت کون کیه او امید لرون که ناکام شی فموسلذی رباه جبریل کافرو وموسلذی رباه فرعون مرسلو فموسلذی رباه جبریل کافرو نو آغا موسیٰ چه داغا تربیت جبریل کرو نو کافرو آسو کافر آسا میره ویده مور غرزوله مور وی غرزوله جبرائیل براتو سبه راوڑل حضرت تربیت پیکاو لا وخ خونو مقرر ده مرگ کنا فموسا اللذی رباو جبریلو کافرو چه جبریلو والا تربیت کرده انها کافرو خطو فموسا اللذی رباو فرعون مرسلو از آوی موسا چه فرعون سکڑو تربیت کرده نغدا اللہ پیغمبر شو دا لیک خبره ده وی وعد الله مستعمریو داوی ملاومو اسو کوئی چی پیرو سو پیرو هرڅ چې وځان لا عبد الله بن مبارک رحم الله وی حال افسد الدین الا الملوک احبار سوین ورهبانوها دین نه برباد کړي مگر دو کسانو دریو کسانو حال افسد الدین الا الملوک دین نه برباد کړي مگر دریو کسانو اِلَّا الْمُلُوكُ ظَالِمَانُ بَادْشَاهَانُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا نَاكَارَ مُلْيَانُ نَاكَارَ پِلْيَانُ دای چې کمندونو دا دین څه کړی دی تباہ او برباد کړی دی نَاكَارَ مُلَا نَاكَارَ پِر چا خپل خېټه او خپل دنیا په غرض اغستې نو هغه دین تباہ او برباد کړي او ظالم بادشاه د خپل اقتدار د بچکولو لپاره هغه هغه نګوري شریف او غیر شریف نگوری مجرم او غیر مجرم نگوری خوچ خپل اقتدار بچ شی داغی دا پارا پار چابانی لگی او ظلمونه کئی دا دیو آجنا علی رضی اللہ تعالیٰ نووی قاسم زاہری رجلان عالم متعتکن و جائل متنسکن قاسم زاہری رجلان دو کسانو زمام لاما تکڑا قاسم زواری رجلانی دو کسانو مم لاما تکڑا سوکتی اغا یو عالمون متحتکون بکواسی مولا چیار سوئی ده دلیل فکر نکی متحتک مولا عالمون متحتکون و جاہلون متنسکون بیل مشیخو جاہلون متنسکون بیل مشیخ بیل مپیر اغا زمام لاما تکڑوئی نو داوم بیل مپیرو او دا ناکار مولاو دا منجاور دا دربار دیر آو لگیت اغیی تباکل و اغلاله مسامریو خطاکل دیلر سامری فراجا موسیٰ الاقومی و پس موسیٰ علیہ السلام پل قوم تای غضبان آصفا دک دو غسینا خاپا و پریشان غضبان آصفا دک دو غسینا غضبان غسینا دک آصفا افسوس کون کے دے پریشان پی و قوم میں علم یاد کم رب کم وادن حسنا آئے وادن و کرتا سر رب ستاسو واد خیستا اخیستا وادا یو دا کامیابای دا کامیابای وادن دا سرنو کری آو دیم وادا چیز قانون روڑم دا قانون وعده نو کړی علم یات کوم ربکم وعدنا سنا الوز نو کړه تاسو رستا سلوس خستا افطال علیکم العدو ای وګد شو تاسو مودا دا وخت در باندې وګد شو چې لسر دې سلی شو ما چې تاسو بل چاته سرونه ښکته کړل افطال علیکم ال لسر دې شو کنه افطال علیکم العد ای وګد شو تاسو لوز امرت من یحل علیکم غضبی یا ارادو کړه تاسو ایا هل علیکم غضبی دا چرش ایا هل علیکم غضب من ربکم دا چر اپریوزی پتا سو غصہ طرف طرف تا سو دا لا د غصے مستحق شی دا تا کنے کد قسم کڑی دی ایا هل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی نو ما تم کلو آدمی خلاف مکو زما دا وادی قالو نو دیو توئی ما خلفنا موعد کبی مالکنا فیدا زمون واسنو ما خلافنا ما وعده کوي مالکنا نه دا ما تکړې مونږا وعده ستا خلاف نه کړې مونږا ستا د لواز به مالکنا په خپل اختیار باندې یو خدای غشانه ټولولو غشانه په سر باندې پراتو د سین نه پوري چاړول کې راګاو چاړول کې راګاو نو دې غشان په سر باندې پراتو دیو ګډای سکړه شورو کړه چاته یې شرمې دلی دا غشان خو کته کې را کنه وی دې ته چاپلار ټینګ شینو ڈولکیو ویدا ڈولکیو تک گنا ویدی ڈولکی تا ود چاپلار ٹنگ شینو ویدی تا خوشانو کتا کولو تا ٹیم نہ ملاوی گی چیزوز خوشان کا تک دم بیا گڑے گم ویدی تا منگ نہ شوٹنگ دے دلے ندام ما خلاف نہ ما ویدا کندے وی چاغا رش شروع ک چاغے تم منگ ٹنگ دے دلے نشو اے تا ود چاپلار ٹنگ شے کی تم منگ سی اختیار نہ چلے دم بس اگے جو بنگلا وا چھو منگ ٹول چشتیاں شو ٹول چشو چشتیاں شو ما خلاف نہ ما ویدا کم مالکنا منگا خلاف نہ کڑے دلہ وستا بمل کنا پخفل اختیار ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم دی ور توجہ ہوئی ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم دی چتلل داغن روان شو مصر روان شو نو موسیٰ علیہ السلام خو خپل ملگری خبر کرو چه فلان کی تاریخ باندی بزو نو دی الاریانو خود فرعونیانو سره تعلقات وکنه خود فرعونیانو د خود نه ځان له کالی را واغستل ورته وی موږ له کالی لګرا کی زمونږ په قوم کې یو خادی ده نو موږ باغی خادی لزو نو موږ له کالی را کی چې موږ خادی کې سکو استعمال کوای غوندو نو دای دا غین په دې باندې باندې کالی را واغستل کالی ځان سره را واغستل نو موسی علی السلام خورا واستل سیده په را واستل نو لکه صحیح خبره د شریعت خدا وا چې دا کالی خدای له جایز مو کنه ځکه مال موزی خورده غازی فرعونیانو مالو چې دی په کومه طریقه وونو خو سامیره بیل مشیخ خو کنه بیل مشیخ هر څه تبا کی بیل مشیخ وته وي تاسو به مونږ قبول شي تاسو به روجه شي قبول شي تاسو عبادتونه کوي د کنه سي موسی علی السلام د توید زم تاسو کوي عبادت کوي تاسو عبادت به خاوره قبول شي دا تاسو سره چې پیرونیانو مال پروت دی دا پیرونیانو مال چې تاسو سره پروت دی پردې مال پردې یو ونونه چې په ګډه کې پروتینو سلويخ رضی مزری کی هغه له خنور بیا ورتلې خبره اجو خبره ته جوړ کړی دا او ایدا په دین کیږي دا شلری کې دا د بیل مشیخ کاری ګورونو کنه یو طالب شو او بل چې کمنو پیر للاړ پیر للاړ ایو غریب ټولو مر زمیداری کوله زمیدارو او بل بیل م پیر لا تلو انا بیات کړو ناستو پیر و تویل جو سوک بازارای نه ګوري اذن در لاسونه چرته منګک شهید شو لاسونه څه شهید شو منګک شهید شو د منګک چې کمنن راغستره د پټکی په وال کې تا وکړې او سېو معنا عبادتونه یو الله ته جړاله دا ما ډیر ناروا کړی جو خدای ماپ می کا ډیر مودا پس ابل روډ سره ملا شو ته څه چلوي به زمیداری دا خپل پینځه وخت موږ کو نور ټیم نه ویلای کی عبادتونه پی خدای دی غر کزان طول مرد تباہ کرده دا عبادتون دا خلق عبادت کئی دا کئی زمان خبر ما وچا زلن دی ازار کرده منگک سبران شید شیو اغمی چه کمدنو دک کرده داری گورا ایخی دی ازو آما چه خدای پاک ران رضا شی او تی ضرور مام سکردی نیدی خستام سک قبول شوی نیدی مام سکردی نیدی خستام قبول شوی نیدی دا چه کمدنو تا منگک زان سر ایخی دی پلیتای چه سڑی سر پجیب کنی